odotin ja oletin nyt sinun luokseni jo saisin. Kun kuulin taas sun tarinas, niin turhaan odotella taisin. Ja ettei sulle olis suotavaa, mutta perheesi luota, varsinkin kun paijas päätti niin. Vielä tällaistakin kestää. Jos tulet vaan, niin kuitenkaan ei sitä vaijasi voi estää. Ja et siltä siis lupaa saa, mutta yhteiseen tupaan ennen kuin oot täysi ikäinen. On se joku keisari vai? On se näet en enää vaijasi voi sietää.